290. Orlen. Strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. PKB Polski w górę o 10,9% rok do roku to rekordowy wynik. 41 lat temu w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych. Tysiące ludzi uciekają z domów, w Afganistanie trwa ofensywa talibów. Rekordowy wzrost polskiego PKB. Główny Urząd Statystyczny podał, że według tak zwanego szybkiego szacunku produkt krajowy brutto zwiększył się o 10,9% rok do roku. Rok temu spadł o 8,3%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że ten wynik nie jest zaskoczeniem, bo porównujemy się do apogeum kryzysu związanego z pandemią. Jeżeli patrzymy na strukturę, to co nie zobaczymy, to będzie wysoka kontrybucja popytu krajowego, szczególnie konsumpcji. Ten element najbardziej ucierpiał na samym początku pandemii, teraz widzimy dużą stopę wzrostu. Również bardzo dobrze radzi sobie w Polsce przemysł. Te branże przemysłowe zdecydowanie lepiej się poradziły przez cały okres trwania pandemii. No jest to związane z tym, że w momencie, kiedy ograniczony był popyt na usługi, to przyniósł się on na towary. To był bardzo duży impuls dla przemysłu jako całości, a szczególnie dla branż eksportowych. GUS opublikuje pełne dane 31 sierpnia. 41 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych. Żądano podwyżek płac, przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz oraz wybudowania pomnika ofiar grudnia 70. Protest w godzinach porannych rozpoczęli Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Plądzyński pod kierownictwem Bogdana Borusowicza. Prace przerwały wydziały K1, K3 i C5 oraz wydziały silnikowe. W południe strajk objął prawie całą załogę zakładu. Tak początki wspominają inicjatorzy strajku. Co wtedy było dla mnie najważniejsze? Żeby was nastawić psychicznie tak, żebyście zdecydowali się i pociągnęli. Bo stosunek sił był taki, 3 do 14 600. Ja w sercu odczułem, że nie jesteśmy gotowi, ale nie ma innego wyjścia. Rozmawialiśmy o kiedy zacząć, tak? To były dyskusje. Rano. Czy jak ludzie przyjdą na warsztat, czy na szatni, czy na stolówce. A czy w sobotę, żeby nie przez sobotę. Przecież to były nie dyskusje. Strajki w sierpniu 1980 roku doprowadziły do powstania ruchu robotniczego i społecznego, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy związek NSZZ Solidarność. ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Afganistanie jest katastrofalna. Tysiące ludzi uciekają z domów i starają się dotrzeć do stolicy kraju, jedynego miejsca, w którym nie toczą się jeszcze walki. To skutek niezwykle szybkich postępów talibów, którzy w ciągu tygodnia odbili z rąk władz aż 14 dużych miast. Mnożą się też informacje o zbrodniach, jakich bojownicy dopuszczają się na podbitych terenach. Na ulicach i w parkach w Kabulu koczują tysiące osób, a z każdą godziną przyjeżdżają tam kolejni Afgańczycy. Wszyscy uciekli z miejsc, w których toczą się walki, albo z miast przejmowanych przez talibów. Wiele osób nie ma dobytku, a jedynie rzeczy osobiste. ONZ alarmuje o katastrofalnej sytuacji humanitarnej. Najgorsze dopiero przed nami, bo prawdopodobnie czeka nas fala głodu. Sytuacja jest teraz nieprzewidywalna, a wszystko stało się znacznie szybciej, niż się spodziewaliśmy. Mówił w Genewie rzecznik Światowego Programu Żywienia Thompson Feary. Na podbitych terenach talibowie mieli nakazać kobietom zakrywanie się od stóp do głów. Pojawiają się też doniesienia o masowych egzekucjach afgańskich żołnierzy. W Heracie talibowie pomalowali na czarno twarze mężczyznom oskarżonym o kradzież i prowadzili ich przez ulicę, pokazując mieszkańcom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ania Dąbrowska to kolejna gwiazda tegorocznej trasy Lata z Radiem. Premiera koncertu z Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie za godzinę. Na słuchaczy czeka kolejny koncertowy wieczór na trasie Lata z Radiem. Tym razem na scenie pojawi się Ania Dąbrowska, która wykona swoje największe przeboje. Nie zabraknie utworu Bawię się świetnie. A także Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Na pewno największe przeboje i troszeczkę czasami będzie sentymentalniej i spokojniej i balladowo też. Przygotowaliśmy specjalnie i troszeczkę inny materiał i staraliśmy się to urozmaicić i zapraszam wszystkich do oglądania online. Koncert na antenie radiowej Jedynki, a także w mediach społecznościowych stacji, na kanale YouTube oraz na stronie Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Rozpoczęła się czwarta kolejka Ekstraklasy i od razu sensacja. Jedno z najszybszych 2-0 w historii zanotowały Brookbet z Lechem Poznań, który prowadził 2 bramkami już po 4 minutach spotkania. W niecieczy, a wszystko za sprawą Douglasa i Amarala. Tuż przed przerwą wlazło, zdobył gola kontaktowego. Jest 1-2. Dziś ruszają Premier League i Bundesliga. Sezon rozpoczyna Robert Lewandowski. Jego Bayern o 20:30 zagra z Borussią Mönchengladbach. Znany i jak to z sędziami, nie zawsze i nie wszędzie lubiany Paweł Gil zakończył karierę arbitra Ekstraklasy. Gil prowadził 339 meczów na najwyższym polskim poziomie i 156 spotkań międzynarodowych, w tym 70 jako główny. Teraz ma zająć się projektem wideoweryfikacji przy UEFA. Czas na kolarstwo. Niespełna pół godziny temu peleton Tour de Pologne wpadł na metę w Bielsku Białej. Na miejscu jest Jakub Niziński. Kuba, jak dziś przebiegała rywalizacja? Spodziewaliśmy się dzisiaj emocji tutaj w Bielsku Białej i takich nie zabrakło. Wydawało się, że dzisiaj grupa uciekinierów może dojechać do mety, ale oczywiście peleton przyspieszył, zlikwidowani uciekinierzy, a później już rywalizacja na ostatnich kilkuset metrach i czarowanie pomiędzy tymi, którzy są najbardziej zainteresowani, żeby wygrywać kolejne etapy. Ale wszystkich pogodził Niemiec Nikias Ard, który wyskoczył z lewej strony, wyrzucił jeszcze koło i jako pierwszy minął linię mety. Drugi Mohoric. To oznacza, że Mohoric odrabia zaległości do cały czas prowadzącego w klasyfikacji generalnej João Almeidy. Najlepszy z Polaków dzisiaj 11 Michał Kwiatkowski, w klasyfikacji generalnej na miejscu 4. A Łukasz Owsian cały czas pozostaje najlepszym góralem wyścigu. Jutro jazda indywidualna na czas. Dziękuję. Tour de Pologne w trójce relacjonuje Jakub Niziński. Na koniec jeszcze siatkówka. Najpierw plażowa. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do czołowej 8 Mistrzostw Europy w Wiedniu. Ich rywalami w ćwierćfinale będą Hiszpanie Pablo Herrera i Adrian Gaviria. A teraz halowa i Liga Narodów, która od przyszłego sezonu nabierze nowego kształtu. W rozgrywkach weźmie po 16 drużyn, zarówno kobiecych, jak i męskich. Zostaną podzielone na 2 grupy, a każda reprezentacja rozegra w fazie grupowej po 12 spotkań. Do turnieju finałowego odbywającego się systemem pucharowym awansuje tylko 8 ekip. Rywalizacja rozgrywana ma być na przemian. W jednym tygodniu mają grać siatkarki, w następnym siatkarze. W sumie na Ligę Narodów złoży się 12 mini turniejów w 12 różnych lokalizacjach. Początek 30 maja, zakończenie 24 lipca. Tymczasem w sporcie to wszystko. Słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko nad morzem i rano na Przedgórzu Sudeckim możliwy przelotny deszcz. Po południu na wschodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. 22 stopnie nad morzem i na Żuławach, do 27 w centrum i 30 na południu i krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Słuchowisko nagrodzone w konkursie Programu Pierwszego i Teatru Polskiego Radia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Michał Andruk. Dziennik wojenny. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. W niedzielę po 20:00. Polecamy. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w środku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Panie redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Malujesz i zyskujesz? Tak! Teraz w Leroy Merlin wyjątkowa promocja. Zaplanuj wakacyjne malowanie z plamoodpornymi farbami serii Bondex Smart Ceramic w wyjątkowo bogatej palecie kolorów, a przy zakupie 5 litrów otrzymasz 20 zł na karcie. Przeznacz je na swoje kolejne pomysły. Regulamin promocji dostępny w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Dobry wieczór. 10 minut temu minęła godzina 19. Program 4 strony dźwięku, czyli podróż po listach przebojów z całego świata. Rozpoczynamy hymnem. There once was a cat with a hungry belly. The name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare. Meow, me furry cats meow. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty numbs. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Well, Jelly got his boys and they gathered round. They scattered seeds from a sack they found in hopes the seeds they spread on the ground would bring small critters a boot. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty numbs. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While the gang was bored and morale had dipped, till one of the seeds grew green catnip. They sniffed and they snacked and they all got ripped. They all had a meow that night. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty numbs. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While their heads were hung and the morn was nigh, the nip was strong and they all got high. Their bellies were shrunk and their bowls still dry. Oh, bring us some ice today. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty numbs. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Dopiero teraz wypada się przedstawić. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam Państwa na antenie radiowej Trójki w najbliższej trzygodzinnej podróży po, tak jak wspominałem, listach przebojów. Olivia Rodrigo, Good For You, to jest utwór prosto z Belgii. Dzisiaj sprawdzałem. I w Belgii dzisiaj w co najmniej trzech miejscach znalazłem ten utwór w pierwszej dziesiątce. Zatem będziemy go teraz słuchali na antenie radiowej Trójki. Proszę bardzo. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. We'll be right back. guess you moved on really easily. Olivia Rodrigo i Good For You w programie trzecim Polskiego Radia. Uruchomiliśmy tydzień temu Instagram, zatem jeżeli Państwo są ciekawi tego, jak wygląda też radio od zaplecza, to tam można znaleźć i takie zdjęcia. Przed nami tymczasem... Aha, jeszcze jedno. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, można śmiało, w każdych ilościach. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Teraz posłuchamy utworu We've Lost Dancing. To jest dzieło autorstwa pana Freda Johna Philipa Gibsona. Brytyjczyka, rocznik 91, zatem młody gentleman. Tenże młody gentleman mówi o sobie, że jest oprócz tego, że producentem muzycznym i remikserem, to jest także multiinstrumentalistą. Bardzo to piękna sprawa, potrafić grać na wielu instrumentach, zatem posłuchajmy, jak mimo, że pan gra na wielu instrumentach, to radzi sobie z remiksowaniem utworów, czyli We've Lost Dancing, Fred Again w trójce. We've lost dancing. This year we've had to lose our space, we've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. will be marvelous. Fred Again, We've Lost Dancing. Hutnik pisze wyborne i zliczyć tutaj wykrzykników nie mogę. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Szanowni Państwo, dla wszystkich fanów gruzu w brzmieniu jest przygotowana taczka tutaj w studiu. Ledwo ją wtoczyłem. To problematyczne, dlatego że my nie mamy podjazdu tutaj na pierwsze piętro. Musiałem po schodach, ale dałem radę. Taczka stoi, czeka na odpowiedni moment, żeby rozsypać ten gruz na antenie radiowej Trójki, ale to jeszcze nie jest ten moment. Muzycznie jeszcze znajdujemy się w Belgii, gdzie The Weeknd, nie tylko w Belgii, ale akurat tam po raz pierwszy dzisiaj spotkałem się, przeglądając zestawienia list przebojów na ten utwór, Take My Breath. I to jest utwór, który został wydany parę dni temu. To jest wyjątkowa sytuacja z niektórymi wykonawcami, że po prostu wydają utwór i on ma 20 milionów odsłon, tak o, hits i już. Tak jest z tym utworem. The Weeknd, czyli kanadyjski wykonawca, który wydaje przebój za przebojem. I zgłębiłbym się nad tym bardziej. Naprawdę chętnie i chyba to zrobię, przestudiuję, ile w tym talentu autorskiego samego pana Weeknda, The Weeknda nawet, a ile w tym talentu jego producentów, bo tak, hit za hitem, wyjątkowy to talent, naprawdę. Zatem posłuchajmy utworu Take My Breath, jeszcze bez gruzu. Gruz czeka, na razie tutaj. Tak. Jakbym za dużo gadał, też proszę dać znać. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this all the time. Tell me you love. Time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Take my breath, oh, and make it last.

Self Curse i Freaks. Niektóre zespoły za punkt honoru stawiają sobie jak najbardziej surowe brzmienie, doprowadzając to do absurdu. No, brzmienie basu tutaj jest naprawdę niepowtarzalne. No, 20-letnie struny uderzane trzepaczką do jajek mniej więcej podobny dźwięk by wydawały, ale jest to część stylu grania alternatywnych zespołów. Zatem proszę bardzo, utwór Freaks za nami. Utwór wypromowany przez platformę społecznościową, to się po polsku nazywa, że już miałem powiedzieć social mediową, nie wolno, czyli zespół Self Curse. Proszę Państwa, parę miesięcy temu dwóch muzyków, Bruno Mars i Anderson .Paak, założyli zespół, kolektyw, duet Silk Sonic. I wydali utwór, to miało miejsce w marcu, utwór Leave the Door Open. Ten utwór zapowiada płytę, która do tej pory nie wyszła, An Evening with Silk Sonic. Ma się ta płyta jeszcze w tym roku pojawić. I jak wydali ten pierwszy utwór i się okazało, że działa, że się podoba, że chcą ludzie słuchać, to 4 miesiące później wyszedł kolejny ich singiel Skate. Ten Skate dalej zapowiada niezapowiedziany album, to znaczy zapowiedziany, ale nie wiadomo na kiedy. Zatem posłuchajmy, jak to brzmi. Dwóch panów z muzykami sesyjnymi, żeby nie było, że sami we dwóch wszystkie instrumenty nagrali, ale tak przedstawiają się Bruno Mars i Anderson .Paak, albo po prostu Silk Sonic, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Girl, they like your little fine up in the tower. The way you move like you do. Ooh. program Trzeci Polskiego Radia i Bruno Mars z panem Andersonem Paakiem w utworze Skate. To Stany Zjednoczone. Zmieniamy teraz lokalizację. Przemieszczamy się po prostu do Hiszpanii. Do Hiszpanii utwór Vano 3000. Teraz jest wykonawca utwór Running Away. Utwór ma 2 miliardy odsłon, to znaczy on tyle miał w czerwcu, teraz ma pewnie dużo więcej. Znowu wracamy do historii, w której utwór zaczyna przez młodzież być popularnym. Przez młodzież, tutaj przepraszam wszystkich starszej daty użytkowników platformy TikTok, ale rzeczywiście dominują tam młodzi ludzie, którzy po prostu odkopują jakiś utwór, jak o, to fajne, dawaj, no a potem się okazuje, że zrobili hit. Pewnie nie wiedząc nawet, że ten utwór żyje dalej swoim życiem poza tą platformą. 2 miliardy odsłon to czerwiec 2021. 2 miesiące później może być znacznie lepiej. Jest to przyspieszona wersja piosenki Time Moves Slow z udziałem Samuela T. Harringtona, czyli utwór Running Away. Utwór był nieoficjalnym remiksem oryginalnej wersji chronionej prawami autorskimi, zatem nie można go było nigdzie streamować ani kupić. Natomiast oficjalna wersja Running Away została w końcu wydana przez wytwórnię BBNG Innovative Leisure 21 czerwca tego roku, zatem można zupełnie legalnie ten utwór prezentować w radiu. Ma on całą minutę 50. Utwór popularny w Hiszpanii, w Trójce za nami, kolejny przed nami, dlatego że teraz w programie Cztery Strony Dźwięku, tam właśnie się przenieśliśmy. Szanowni Państwo, jest pewną miarą sukcesu, kiedy sprawdzając, po prostu wpisując w Google nazwę zespołu, Orkiestra AK, okazuje się, że pierwsze wyniki to są strony Polskiego Radia, dlatego że w zasadzie tylko w Trójce ten utwór był prezentowany. Bardzo mnie to cieszy. Mówię o polskojęzycznych wynikach oczywiście, bo na hiszpańskich stronach się to pojawia często. Aquí viene el bombero. Tego teraz posłuchamy na antenie Trójki. Idealny utwór na wieczór piątkowy, idealny utwór na to, żeby zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteśmy w Hiszpanii. Chyba że ktoś z Państwa naprawdę w Hiszpanii jest, to proszę bardzo, można zrobić głośniej i mówić kolegom Hiszpanom, że to Polskie Radio tak gra. Está que quema, está que explota, está que quema, está que explota, está que quema, está que explota. quemando que ya no aguanto. Ay, en el bombero con la manguera. Ay, en el bombero con la manguera, mojarte entera. Está caliente, está que quema, está que arde, está que explota. Está caliente, está que quema, está que arde, está que explota. Está caliente, está que quema, está que arde, está que explota. Está caliente, está que quema, está que arde. Ay, tengo fuego, me estoy quemando. Tengo fuego, me estoy quemando, que ya no aguanto. Ay, en el bombero, con la manguera. Ay, en el bombero, con la manguera, mojarte entera. Ay, tengo fuego, me estoy quemando. Ay, tengo fuego, me estoy quemando, que ya no aguanto. Ay, en el bombero, con la manguera. Ay, en el bombero, con la manguera, mojarte entera. Orkiestra AK w Trójce, kwadrans do ósmej. Wiele gwiazd jest fanami gier komputerowych i gier konsolowych. Na przykład Robin Williams był tak ogromnym fanem serii gier na Nintendo Zelda, że dał tak na imię swojej córce. Jego córka miała na imię Zelda. Katy Perry natomiast jest wielką fanką Pokémonów. Na 25. rocznicę powstania Pokémonów nagrała utwór specjalnie na potrzeby składanki Pokémon 25 The Album. No i ten album ma się pojawić na jesieni tego roku. Ten utwór importowany do Hiszpanii ze Stanów Zjednoczonych, bo Katy Perry przecież z pochodzenia jest Amerykanką, ale ten utwór zdobywa zestawienia właśnie w Hiszpanii. Pierwsze wykonanie tego utworu odbyło się podczas 19. finału sezonu American Idol i pojawił się ten utwór w sieci 11 czerwca. My tutaj na antenie Trójki graliśmy go przedpremierowo, a sama pani Katy Perry, ponieważ jest wielką fanką Pokémonów, to specjalnie po to ten utwór napisała, żeby uświetnić 25-lecie powstania tej gry, no wtedy jeszcze konsolowej. No cóż, myślę, bo teraz to na smartfonach bardzo popularne jest. To też pewien znak czasów, jak artyści piszą gry dla utwory dla upamiętnienia rocznicy gier komputerowych. Utwór Electric zatem, Katy Perry w Trójce. Dark when you feel lost, wanna be the best but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No, big world, gotta see it all, gotta get up even when you fall. Disappointed waiting. No. A big step, but you're not alone, 'cause we got each other. There's so much you discover. Headstrong, but your heart is stronger. Stay calm, walking through the fire. I know you're gonna make it out. See it, see it. Pokémony na antenie radiowej Trójki, czyli Electric i Katy Perry. Teraz prosto z Australii, Tones and I. To jest, szanowni państwo, utwór, którego wysłuchamy, czyli Fly Away, utwór pochodzący z debiutanckiego albumu Welcome to the Madhouse, czyli w wolnym tłumaczeniu Witamy w Wariatkowie. Sama autorka mówi, że utwór jest o tym, jak gonimy za marzeniami, jak osiągamy swoje cele i wnioski, które za tym idą, kiedy te cele osiągniemy. Zatem posłuchajmy sobie Fly Away, utwór z debiutanckiego albumu, utwór, który ten album zresztą promował. Fly Away. And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out there? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I know that I. And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away, away. Program Trzeci Polskiego Radia, 7 minut do godziny 8. Jedna z naszych słuchaczek zapytuje drogą mailową na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, o co chodzi z tą taczką gruzu. Dlaczego o taczkach gruzu opowiadam? No bo zawsze jest tak w każdym programie Cztery Strony Dźwięku, że mamy trochę utworów, które są łagodne. Mamy też trochę utworów, na przykład w sekcji specjalnej, którą niniejszym otwieram, które są nowymi wykonaniami starych utworów. Bardzo często jest to po prostu utwór z dosypanym gruzem. Zatem odpowiadając na filozoficzne pytanie, czym jest taczka gruzu? A o tym... See?